Magda Caracenza, al Carlo Sala. Shit, ma le ho no. Sehr gut. az újságot. Azt van az újságod, ott az? Aha, az az. Maradva, te maradva. Ez nem, ez lejárt. Na, ez volt csak. Már ma járt le? 23-án vasárnapra. Ezek után csak kirakva. 10. hónap 23-án érvényes. Más náluk kirakva, spórolnak. Hogy néz ki? Ezért spórolnak. Thank you. viszel. Thank you. Thank you. Thank you. Na, keresed a tévét! Keresed a tévét? Keresem a tévét. Ha nem azt mondtad, hogy azt kell öreg a nyárnak? Tévét. Esik az első, mi nem mondtad? Esik, akkor esik! Hát igen, csak a virágok mind megáznak. Nem lesz lebet. Mindjárt is Jött. Mi van, macska? Mely szemtérítve? Jogi minőségű 11 000 világot fejlődik. 11. Azt is kell keresni. Macska, cím. Cicám! Thank you. kérdezte. hasznos. Telefon.